Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. De bliver tit fremhævet som aktiernes lidt grå og kedelige fætter, men ikke desto mindre, så har vi i dag et gammelt investorhit på programmet, nemlig obligationer. Så velkommen til torsdagens udgave af Millionærklubben, hvor vi støver obligationerne af og zoomer helt ind på, hvordan man køber obligationer, hvordan de fungerer og om de giver mening at have i porteføljen netop nu. Dagens obligationsorakel er Carsten Ingemann Jensen, som er privatøkonomisk rådgiver i eget firma Pengeministeriet. Han er med os lige om lidt. Så inden vi når de der obligationer, Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital, du er også med os i dag. Velkommen til. Morgen. Godmorgen. Hvordan står det til derude på markedet? Jamen altså, det er jo grønt for morgenstunden. Vi fik jo den her redningspakke om aftenen, som alle har gået og snakket om i går, eller en redningspakke til Credit Suisse. I hvert fald den schweiziske bankmyndigheder, Nationalbank, der går ind og stepper op med et kæmpestort låneprogram, og Credit Suisse, vi kan jo sige, kigger vi sådan på deres kapitalbase og så videre, så er det okay, så er det jo en solvent bank, men hvis den får et bankrun, så har den brug for likviditet, ikke? Og det er det, som den schweiziske Nationalbank jo med 50 milliarder schweizer franc, nu kan jeg ikke lige huske kursen, men det er vel cirka en tredjedel af Danmarks BNP, de nu går ind og stiller uden som et, okay, som et låneprogram, ikke? Sådan at de har likviditet i tilfælde af, at der skulle være mere outflow. Og det var det, som alle gik og ventede i går på. Altså, du ved, vi handlede aktier ned på de her nyheder om Credit Suisse. Vi kan diskutere, hvorfor den startede med den her saudiske store ejer, der sagde, no way, jeg skal ikke eje nogen. Jeg kan ikke købe flere aktier. Det er så, fordi han ikke var over 10%, men det er jo det syge barn, som nu bliver, altså, det er de her syge børn, der nu bliver singlet out i banksektoren, ikke? Hvis der bliver det her bankrun, altså folk løber fra med deres pengepiller, hiver pengene ud, hvad gør vi så, ikke? Og det var så der i går, at vi fik den her pakke, ikke? Og det er det, der skal ske. Vi handler ned, når vi hører nyheder, problemerne, og så skal vi se, om der er nogen, der reagerer derude, om der er nogen, der stiller sig bag på banken, og det gjorde de, og så handler vi op i dag. Så venter vi på, at det næste problem opstår, eller ej, og vi kan begynde at slappe en lille bitte smule af. Problemet er jo, Credit Suisse har jo ikke, altså, der er jo ikke noget, der er jo ingen investering fra den schweiziske stat ind i banken, du ved, der kan sikre dens langsigtede. Du ved, det er en lånefacilitet, der nu bliver stillet til rådighed, sådan at de har helt sikkert likviditet nok i tilfælde af, at tingene skulle rykke og købe sig tid. Jeg er helt sikker på, at investorerne i går snakkede mere om, at den schweiziske stat burde gå ind og tvangsfusionere den med UBS, altså en sund bank, skabe noget, der er langsigtet. Kan man godt bare det? Man kan alt. Altså, du ved, det er jo det, der hedder nationaliseringer, ikke? Altså, det er jo meget, meget grimt, og jeg ved ikke lige, hvordan investorerne vil have reageret på det i resten af banksektoren, men resten af verden kunne jo håbe på det, ikke? Fordi, lad os nu slå fast, at Credit Suisse, de har ikke løst deres problemer. De stadigvæk kæmper med at få den rigtige indtjening til en kæmpe, kæmpe stor forretning, ikke? Hvorfor snakker vi så meget i går? Hvorfor ramte det pludselig Europa? Hvorfor ramte det også USA med Credit Suisse og ikke Silicon Valley Bank? Det er jo fordi, at Credit Suisse er på den her liste over 30 banker, mener jeg, i verden, som kan lægge verden ned. Altså, du ved, Silicon Valley Bank kan lægge den amerikanske banksektor ned. Det kan den nok ikke engang, vel? Men den kan lægge verden ned, fordi den har jo grenen ind alle steder, fordi det er en investeringsbank. Mm. Det vil sige, at den har jo de her facilioner, altså Joachim von Ands pengetankstørrelse i deres investeringsbankarm. Der er sikkert en modpart og så videre, men nu begynder vi at snakke de her banker, du ved, der kan lægge verden ned, og derfor er den også på sådan en liste jo. Og derfor mødtes de internationale, du kan sige, centralbanker også i går, fordi hvad skal der egentlig ske? Og så prikker de nok fætteren Schweiz på ryggen der og siger, I har masser af penge, så er det bare ind med en masse penge. Det er i hvert fald det første, vi skal have gjort, ikke? Så det skal aktiemarkedet jo reagere med lettelsen på, og så vente på det næste, der dropper. Så vil jeg sige, så er det nede. Men hvad er det så, der sker lige ude i aktiemarkedet lige nu? Jamen det, der sker, det er jo så sådan set, at folk begynder nu at positionere eller begynder at handle på tanken om, at det var det. Der er begået den her, det der hedder en centralbankfejl. Ikke? Altså at centralbankerne har hævet rente for meget. De har hævet for meget. Vi skal i recession. Og det var jo et langt handel på det i går. Olie ned. Du ved, cykliske aktier ned. Mine aktier ned. Alting ned. Hvor søgte vi tilflugt? Kvalitet. store tech-giganter, de har jo nogle, de har jo, hvad er det, jeg tror, de har omkring 100 milliarder dollars alle sammen på balancen, så who cares, og skal verden sådan lidt ned i gear, så kan lige pludselig vækst igen, og renterne kommer jo så også kraftigt nedad, og så er deres høje værdiansættelse jo ikke ret meget. Så det var en kvalitet. Ellers så søger vi simpelthen kvalitet alle steder. Mm. Og kvalitet, det er jo sådan et begreb, hvor man siger, at man har stærk balance, en relativt stabil forretningsmodel osv. Så det var et langt handel ind i det der, og det er så tydeligt, at det er, når vi siger, at der er en større sandsynlighed for recession. Cirka vi rammer den. Vi er jo alt for langt fra. Det er jo det, vi har stået og sagt. Det er det her fly, der ikke lander. Det er en relativt stabil vækst. Men nu tiltede vi imod, at det her, det får alle banker til at stoppe op med at låne penge ud. Låne penge til hinanden. Ikke at de vælter, ligesom i finanskrisen eller noget. Men vi får simpelthen en mindre pengemængde ude i verden til at skabe, og der er ikke nogen tvivl, altså pengemængderne falder, og penge er det, der skaber vækst, ikke? Mm. Altså du ved, så det begyndte man ligesom at handle på i går, og der vil du høre dem, der siger, I idioter, hvis I ikke tror, det ikke allerede er sket, vi er på vej i en recession, og andre, der siger, ah, du ved, så det er det, markedet ligesom kæmper med. Men hvad skal man som privatinvestor tage med fra det her, Michael? Fordi skal man så begynde at lægge sig efter, at der kommer en recession, og så skal man købe stabil forbrug og alt det her, som vi har snakket om i 100 år? Det er jo rigtig dyrt. Man skal nok erkende, at chancen er blevet større. For en recession? For en recession. Okay. Det vil sige, sådan fordelingsmæssigt i sin portefølje, så bør man måske begynde at beskytte sig en lille bitte smule mere. No landing var jo ikke super positiv for aktien, men det var okay. Men recession, det er på ingen måde, så skal vi lidt længere ned i pris, og der er nogle ting, vi skal eje. Ikke? Det skal man nok begynde at lægge sig lidt mere til. Det er jo effekterne af det her. Ikke? Mm. To. Så snakker vi bankaktier sikkert, ikke? Nå, altså det er jo dybt uretfærdigt, at solide banker, de falder en masse, og det er det muligvis også, men man skal også bare erkende, at hvis man kigger på bankaktier, så er de sidste halvanden måneder, de jo kørt op på stigende renter. Altså de har cirka taget til 15%, 10% nogle af bankerne på, at renterne er stigende. Det er jo reviseret. Mm. Renterne er faldet tilbage, så det skulle vi jo have taget tilbage, ikke? Og det er jo ikke kun Credit Suisse og alle de her ting. To, det er sandsynligvis blevet dyre at drive banker. Jeg har et højere afkastkrav til det, jeg smider i en bank. Ikke? Det skal vi også på en eller anden måde have priset ind. Ikke? Altså fordi fornemmelsen af, at bankerne var det her rock solid, og det er de i princippet også, jamen den er væk. Og bank, det er tillid. Altså du ved, hvad skal jeg have for at låne dig penge? Hvad skal jeg have for at stille kapital til rådighed? Du kan forrente osv. Det har jeg øget mit afkastkrav på. Så du ved, banker er faldet tilbage, og så tænker folk, jamen de skal bare tilbage igen, så alle de her problemer over. Det er ikke nødvendigvis korrekt, altså du ved, men dermed ikke sagt, at man ikke kan have bankaktier. Det er også nogle af de her ting. Så man skal tage det her til sig til at sige, at der er sket nogle skift derude. Får vi stoppet hullerne hurtigt, sker der ikke mere, så er det nok usandsynligt, at vi går i en recession på baggrund af det her, ikke? Altså du ved, at vi begynder at handle med hinanden igen. Vi begynder at agere normalt igen. Men fortsætter det her meget længere, så kan det meget vel være det sidste, du ved, dråbe i glas vand, der fik os til at vælge over i recession. Fordi vi har jo længe diskuteret, om den nu ikke var på vej alligevel. Nøgletallen var for stærk, men renterne kom også rigtig kraftigt op og så videre, ikke? Og så er der jo den modsatte side, som beskytter dig lidt som investor mod det her scenarie. Det er jo renterne, så skal ned, ikke? Ja, fordi nu begynder man jo netop at spekulere i, om altså i hvert fald Federal Reserve, den amerikanske centralbank, om de kommer til at stoppe med at hæve renten for en stund. Altså, er der hold i de tanker? Ja, det tror jeg helt klart, det er. Okay. Altså, du ved, jeg ligger måske til, jeg tror faktisk ikke, at de hæver 25 basispunkter. Jeg tror, at ECB hæver 25. Jeg håber, at ECB hæver 25, for ellers er de fuldstændig døve. De er fuldstændig døve. Og de er fuldstændig døve, hvis de fastholder de 50 basispunkter. Det ved jeg godt, der er mange, der siger, nu er det meldt ud. Vi skal stadigvæk bekæmpe inflation. Og det, du ved, for ikke at blive alt for nørdet, så kan jeg sige, der er nogle andre problemer. Altså, det var derfor, at fyrordet kom jo frem i går også. Altså ikke bare recession, men stagflation. Høj inflation, lav økonomisk vækst. Ikke? Hvis vi ikke får bekæmpet inflationen og ikke har råd til det ved at hæve renterne, fordi så vælter hele vores banksystem, men bankerne heller ikke låner penge, og vi kommer ned i en økonomisk vækst, men vi får ikke bekæmpet inflationen. Altså, du ved, så det er de der scenarier, der begynder at dukke op. Men jeg håber, at ECB er lydhører. Altså, du ved, nu skal der ned for tempoet. Og, ja. Fordi ellers så tror jeg faktisk, at gør ECB ikke det her i eftermiddag, kun hæver 25 basispunkter, så sidder jeg med fornemmelsen, at så fordufter de her stigninger, vi har set i aktiemarkederne i dag. Altså det, så tror jeg, at presset det bliver ved med at ligge. Jeg tror, Fed har hørt, de hæver ikke. Og det vil også se, det der fuldstændig bliver priset ind i markedet. Men første test bliver jo i dag med den europæiske centralbank. Og er det ikke kun 0,25? Så tror jeg, at det fiser ud, det her dagens stigning. Ikke? Okay. Og nu er den jo knap så stor på det danske marked, fordi vi er jo vi delvis lidt en, altså fordi vi har en masse kvalitetsaktier, så når der ikke kun bliver solgt ud af aktier, men man flytter ikke kun, altså man sælger ikke kun aktier og køber obligationer, men man flytter sig, du ved, fra de mere cykliske dele over mod de mere kvalitetsagtige, så havde vi jo egentlig en okay dag i går. Ikke? Det er jo mere den der med, når der bare bliver solgt aktier ud, så forsvinder pengene ud af det danske marked. Og derfor har vi heller ikke den største stigning i dag. Så sagt det der med, så redde den schweiziske nationalbank Credit Suisse eller købte dem tid, så kan vi læne os tilbage i stolen. Det er det ikke. Altså, du ved, det er, hvad man siger på engelsk, the next shoe drops, ikke? Altså, du ved, det er, hvornår vælter det næste træ, ikke? Altså, det er det, vi sidder og venter på, og sker det ikke, så kan der ske noget ro, men jeg tror ikke, at man kan læne sig tilbage. Og mindmæssigt kan det godt være, at man skal begynde at forberede sig lidt mere på, at sandsynlighederne er steget for en recession, fordi faktum er, at selvom banker er sunde og så videre, så bør det her få afkastkravene til at stige rundt omkring, og det bør få, du ved, lysten lige til at låne den sidste krone ud, eller lige have den til, hvis der nu er nogen, der hæver nogle penge i min bank, ikke? Altså, du ved, det har en effekt, det her, ikke? Om det er nok til at trække os ned fra en ret god verden, det er jo set, men sandsynligheden er sten, og det er det, der sker, du ved, når tilliden ryger lidt ud af banksektoren. Mm. Og Michael, nu var vi inde på det her med Frankfurt og ECB, det er altså den europæiske centralbank, der holder et rentemøde i Frankfurt senere i dag. Danske Banks Frank Øland, han havde en kommentar på Univest tidligere på ugen, hvor han simpelthen skrev, at han mente, at de ville hæve den med renten med de her 0,5%-point. Ja. Og nu snakker man om, at Fed i USA nok slet ikke skal hæve den. Altså, ja. Kan du lige prøve at udpensle, hvorfor er der den her forskel? Hvorfor snakker vi om rentestop i USA, men ikke i Europa? Fordi de amerikanske banker har større problemer end de europæiske. Altså, du ved, og de har et, det tror jeg, det er en af tingene, ikke? Den anden ting, det er, at den amerikanske centralbank er jo foran den europæiske, ikke? Altså, så den europæiske skal jo på en eller anden måde prøve at catche en lille bitte smule op på tingene. Så det kan være forklaringen her, og det kan sagtens være, han får ret. Du ved, jeg er sådan lidt som, jeg tror egentlig, at vi skal til at slappe lidt af, altså ellers så er, altså jeg prøver ikke at være sindssygt sårsyn. Banksektoren er solid, men det hjælper jo altså ikke noget, hvis vi mister tilliden til den, ikke? Altså du ved, hvis tilliden ikke er, at de er derude, ikke? Og det er jo det, der er væsentligt, det er jo den her tillid, og der tror jeg, der er brug for, at de booster den i dag med at hæve renten lidt mindre, end de måske havde udmeldt. Så det er det, jeg vil holde øje med, og gør de det ikke, så tror jeg, at så er vi allerede i morgen forduftet det, vi kunne vende lidt tilbage på det her. Det går op og ned i showbiz. Ja. Det kan jo så også være, at de rent faktisk har været lydhøre, og at jeg frygter bare lidt, for hun har aldrig været god til at kommunikere med markedet, Lagarde. Altså, du ved, det er, når hun først går på talerstolen, så går det som regel galt for hende, ikke? Altså, du ved, og det er der bare ikke brug for lige nu, så jeg sidder altså lidt på stolekanten, indtil vi har fået de her ECB-meldinger og pressemødet. Yes, og med de ord, så fik vi simpelthen åbnet for dagens marked. Det er 14:15 i eftermiddag, at den her ECB-rentemelding kommer ud, og den følger vi selvfølgelig på Euroinvestor i løbet af dagen. Og så har vi simpelthen fået en ekstra gæst ind i studiet, Carsten Ingemann Jensen, privatøkonomisk rådgiver i dit eget firma, Pengeministeriet. Velkommen og god morgen til dig. God morgen, tak. Carsten, vi skal snakke om obligationer, og da jeg inviterede dig ind i studiet, så advarede jeg dig om, at vi skulle gøre det sådan fuldstændig lavpraktisk, sådan så alle og mig selv inklusiv er med. Det er kun rigtig godt. Ja, så skal vi lige prøve at starte sådan helt fra bunden. Hvad i alverden er det, en obligation er? En obligation, den adskiller sig fra en aktie ved at have en fast tidsforløb og meget ofte også en kuponrente, som ligger fast. Det vil sige, når man investerer i det her papir, så er man relativt sikker på at få det, man har købt. Så er der det, der hedder statsobligationer. Det er obligationer, som har en meget, meget høj sikkerhed. Der er realkreditobligationer. Det har også en høj sikkerhed, fordi der er sikkerhed i 1-1 til nogle faste aktiver. Og så er der virksomhedsobligationer, som selvfølgelig også har en sikkerhed, men det er bare en sikkerhed, som er lidt mindre end på realkreditobligationer, fordi virksomheden kan jo gå ned på samme måde, som når man ejer en aktie. Okay, så der er simpelthen tre typer. Altså, der er statsobligationer, der er virksomhedsobligationer og så realkreditobligationer. Der er mange flere, men det er overordnet. Og sådan for en privat, almindelig investor, hvad er det så for en slags af dem, der vil være mest relevant? Ja, de fleste danskere, de vil jo gerne have en realkreditobligation, som løber over mange år, fordi de så føler, de har en sikkerhed på det. Og det er jo også rigtigt nok, de er sikre på at få pengene tilbage. Men det, der er usikkert på det, det er, at de køber en rente til en eller anden kurs, og så kan de risikere, hvis renten stiger, jamen så falder værdien af deres obligation. De får så et højere afkast af restværdien af det, så det skal nok indhente sig igen. Men hvis man køber en obligation til en lav rente, og renten stiger til noget højere, så er man jo altså bundet til den rente i den tidsforløb, man har, medmindre man sælger den med et tab. Okay, så det skal vi simpelthen lige holde fast på, at når renten stiger, så falder kurserne på obligationerne. Lige præcis. Ja, og det er sådan en huskeregel, den skal man simpelthen bare have liggende i baghovedet, tænker jeg. Ja. Yes. Og hvordan adskiller en obligation sig ellers fra en aktie? Nu er vi inde på, at der både er en kurs, og der er en rente. Er der andre punkter, hvor en obligation er helt anderledes fra en aktie? Altså obligationen adskiller sig ved, at der er en fast tidsrække for betalingerne. Det vil sige, at man kan sætte sig ned i dag, når man køber en obligation, som sætter sig ned og regne ud, hvor meget får vi de næste 10 eller 20 eller 30 år, hvor lang løbetiden nu er. Det kan også være en etårig obligation eller endnu kortere. Men man kender altså betalingen på den tidsrække, man nu har købt. En aktie, den adskiller sig på den måde, at der køber man jo i forventning om, det vil give et afkast fremover. Og det kan så blive udløjet, men det kan også være i form af aktiekursstigninger. Men det er alt sammen, det bygger på forventninger om, hvad kan det her give af afkast i fremtiden. Der er der altså mere sikkerhed for betalingen i selve obligationen, men altså den usikkerhed, at inflationen kan stige, renterne kan stige. Så derfor så siger man også, at en almindelig kortløbende statsobligation, det er det, vi andre bruger til ligesom at sige, hvad er diskonteringsrenten, når vi investerer? Hvad betyder diskonteringsrenten? Ja, det er sådan, hvad er den rente, vi ligesom kan sige, okay, det ved vi, hvad vi altid kan placere pengene til i sikkerhed. Hvis så vi gerne vil have et højere afkast, jamen så må vi gå ud af risikokurven på en eller anden måde. Og det kan være i form af, at vi køber aktier, det kan også være i form af, at vi køber obligationer, der måske har en lidt højere rente, og som løber i længere tid. Men der er det altså der, hvor vi bærer usikkerheden for, at hvis der kommer inflation i mellemtiden, renterne stiger, jamen så lider vi et tab på det. Så derfor så kræver vi en ekstraordinær præmie for det. Ja. Og så er der det, der hedder boligobligationer, og de er jo meget populære, især for boligejerne, der finansierer deres boliglån. Når man som køber af en realkreditobligation, køber en konvertibel realkreditobligation, så køber man faktisk to produkter. Man køber en fast rente, som er det, som den nu løber i. Så det er, hvis jeg går ind og køber en 30-årig realkreditobligation hos Totalkredit med 5% i rente? Ja, ja. Men ud over det, så har boligejeren jo en option. Han kan træde ud af den obligation og skifte om til en anden, det vi kalder en konvertering, hvis det er, at renteforholdene går til boligejerens fordel. Og der ligger pensionskasser og andre, de lægger jo en konverteringspræmie ovenpå. Det vil sige, de kalkulerer med, at boligejeren har finansieret sig med en obligation. Den hopper han ud af igen, hvis renten den falder. Hvad er sandsynligheden for, at de her obligationer de bliver udtrykket? Og hvad skal vi så have i rente oven i det? Og der kan det være meget typisk være, at man tager sig omkring 50-70.000 kroner oven i det, man ellers ville give, fordi den er konvertibel for hver million kroner, vi har. Og det skal man jo så huske både som obligationskøber, men også som boliglåner, at pensionsselskaberne, de er altså ikke dumme. De ved godt, at de skal lægge en konverteringspræmie på oveni, og den skal man altså som boligejer betale, hvis man vil være med i det der spekulative game op mod pensionsselskaber. Okay, men vil det så sige, at hvis jeg køber en realkreditobligation, og jeg har lånt nogle penge ud til dig, Carsten, og du så falder renterne stiger, kursen falder, du vælger at konvertere, har jeg så lige pludselig tabt penge? Altså hvis det er sådan du har tabt det som ejer af obligationen. Ja. Og så kommer den store finte her. Det er at jeg kunne så forestille mig at jeg havde vundet nogle penge ved at kursen lige pludselig at jeg kunne indfri mine boligobligationer til en lavere kurs. Problemet er bare at det man kalder netto nutidsværdien af den betaling, den ændrer sig jo ikke, fordi at jeg skal jo ud og finansiere mig med noget til en højere rente. Så når man som boligejer har oplevet at kurserne på ens obligation er faldet, fordi renterne er steget, jamen så kan man glæde sig over at man betaler så den nye rente, men til en meget lavere restgæld. Det vil sige, at man har faktisk stadigvæk den samme finansieringsomkostninger. Så intet er vundet ved at konvertere den her boligejer med kurs eller god boligobligation med et kursgevinst, fordi at man skal ud og finansiere sig på en dyrere måde. Og den er som regel slidt op, den gevinst, i løbet af 6-7 år. Så hvis ikke renten den falder i mellemtiden, så har man tabt pengene. Og så skal man også huske på, der er mellemmænd med i det her. Der er banker, realkreditinstitutter, og så er der pensionsmarkedet. Så det koster noget at lave en konvertering. Yes. Og Michael Friis, du er jo aktiechef. Ja. Men obligationer, er det noget, du egentlig kigger på? Ja. Altså, jeg bruger dem jo til at vurdere, du ved, hvad skal jeg betale for aktier, og hvad er risiko. Har jeg selv ejer selv en obligation, men du ved, jeg har forvarende set, at jeg har, du ved, jeg snakker lidt med nogle kunder, ikke, at det er det, vi laver hos Anders Kapital, men jeg har nogle gamle kunder, som jeg sådan diskuterer investeringer lidt med, og jeg ved, der er nogle af dem, der er sådan lidt forsigtige, og han, nogen, der har skrevet, hvad skal jeg egentlig sådan købe aktier, ikke? Og der kan jeg jo se for første gang i mit liv, der for en måneds tid siden, der skrev jeg, har du egentlig overvejet obligationer? Og der var renten også højere, men der var renten 5, altså du ved. Og du ved, den inverse er, hvis jeg lige skulle se, hvad aktiemarkedet kostede, og du ved, der er sådan en god tommelfingerregel. Hvis man koster PE 20, så får man 5% i forrentning. Der er faktisk sådan en god tommelfingerregel på nogle større studier, der viser, at så er det cirka også dit afkast over de næste 10 år. Så du ved, aktiemarkedet var sat til at give det her, ikke? Altså, du ved, så jeg sad lidt med fornemmelsen for dem, der virkelig ikke jagter og tænker, åh, jeg kan godt lide at tage noget risiko. Der kan også være nogle aktiekategorier, der kan være noget større der. Så er obligationer jo blevet en alternativ. Altså, hende, der hedder Tina, ikke? Altså, there is no alternative til aktie, ikke? Hun er død, ikke? Altså, hun er død. Hun er død, ikke? Så det er virkelig noget, folk de skal overveje. Har de jo nok allerede i forvejen, de ved det måske ikke, at i deres pensioner, så har de jo sådan en 60-40-fordeling, ikke? Altså, du ved, men du ved, hvor jeg måske har turneret i de sidste 10 år med at have sagt, at 60-40 er død. Altså, du ved, hvorfor? Altså, der var ikke noget. Der var jo ingen afkast at få i obligationer. Og det er simpelthen den her 60-40? Altså, det er 60 i aktier og 40% i obligationer. Det har jo været sådan 30 år historisk fuldstændig perfekt, ikke? Det giver dig faktisk et højere afkast end bare at lægge i aktier, ikke? Altså, det er ikke relevant. Og den har været død, ikke? Men den er nok egentlig genopstået igen, ikke? Altså, du ved, så det er jo kompliceret, det er pissehammerende kedeligt, det er ikke lige finde det næste store selskab, men at have den rigtige aktive allokering mellem de to ting her, jamen det er på lang sigt, kan det jo give dig det optimale afkast, ikke? Altså du ved, og der bør man nok kigge obligationer igen, så svaret er nej, fordi at, du ved, jeg er klog nok, ikke, til det her aktiemarked. Det kan jeg sagtens finde ud af, ikke, så du ved, jeg er endnu ikke, og jeg er jo ikke særlig gammel, det kan man godt se på mig, ikke, så skal jeg sige. Ja. Nej, så jeg er ikke kommet i obligationer endnu, men jeg er vitterligt begyndt at sige til mange folk, du ved, som jeg ved er lidt forsigtige, ikke, når de spørger mig om aktieråd, har du overvejet obligationer? Altså, du ved, fordi det er altså blevet et alternativ, og bør være noget, man kigger på, ikke? Og så er det lidt kompliceret, ikke? Hvad er det, man skal have, ikke? I USA, der er det skide nemt, ikke? Fordi der kan du købe statsobligationer, der kan du få 5% kunne du få på en 6 måneder, eller 4% på en 10 år. Men det kan du ikke som dansker, fordi der har du en valutarisiko. Så det er jo vores reelle kreditobligationsmarked, jeg vil kigge på, ikke? Og der lå vi vel omkring 5%, ikke? Altså, det er ret højt i forhold til de afkastforventninger, vi kan have i forhold til aktiemarkedet over de næste mange år. Og jeg har jo ikke den her tro på, at inflationen er kæmpemæssigt strukturelt, at vi tager fejl, at vi er på vej ind i et årti med meget høje inflationsrater, fordi så er aktier jo altså en bedre beskyttelse. Ikke? Så svaret er ja. Jeg tror, I skal til at begynde at lave nogle programmer, eller det her ikke faktisk at få overbevist folk om obligationer, ikke er det. Og anerkende, at det faktisk også er lidt kompliceret, hvad er det, man skal købe af obligationer. Ikke? Det lyder meget simpelt. Ikke? Så hvad er det, der gør det kompliceret, Michael? Jamen, hvis du er i virksomhedsobligationer, så skal man ligesom forstå en masse mekanismer, der ligger nede bag ved dem. Ikke? Det er, jeg advarer lidt imod private at gå derud, og det grunden til det er, at du kan få nogle ret høje renter derude, men der er nogle ret komplicerede strukturer, nogle bliver til aktier osv., og så er det, når det vi siger, at når fanden er løs i laksegade, ikke? Altså så altså high-yield obligationer, de giver dig egentlig samme afkast, men de har også samme risikoprofil. Altså de falder mere, eller måske endnu mere, end aktier gør, når vi laver de her store korrektioner under finanskrisen osv. Så du ved, de kan godt virke attraktive over lang tid, men der er det, der hedder en drawdown-risiko, som er kæmpemæssigt stor, det er jo på grund af likviditeten i dem, ikke? Hvad vil det sige, en drawdown-risiko? En drawdown, det er, når fanden er løs i det laksegade, hvor meget falder aktier så, ikke? 42% under finanskrisen, high-yield obligationer, som med de her højt forrentede virksomhedsobligationer, sådan lidt langt ud af risikokurven, de faldt 66%. delvis på grund af likviditet, ikke? Og det skal du jo hele tiden have den her fornemmelse af, at hvor meget formuebevarende er du. Og det er det der med, at folk vil opdage, at obligationer ikke bare obligationer, ikke? Altså, der er en kæmpe formuebevarelse i realkredit obligationer, men ikke i, hvad nu det hedder, i sådan nogle højt forrentede virksomhedslån. Så har du jo en mellemkategori, som er de her stabile, store selskaber, ikke? I de der, ikke? Der kan man lidt mere kigge ind. Det er bare rigtig, rigtig dyrt som regel at handle dem og komme ind ud og ind af dem. Og de er lidt, altså nogle gange så handles de jo af folk 750.000, ikke? Det starter vi lige. Så hvis vi skal have en Nestle-obligation, så starter de med 750.000. Så du ved, for mig, hvis jeg vil kigge på noget, danske realkreditobligationer, ikke? Det er vel, vi er vel lidt, jeg er lidt heldig at have et marked, eller det i Danmark, ikke? Så det vil være der, jeg kiggede hen. Yes. Og med de ord fik vi ligesom taget hul på hele obligationsbylden. Du lytter til Millionærklubben med Carsten Ingemann Jensen og Michael Friis. Og hvis du gerne vil blande dig i debatten eller har spørgsmål til obligationer, så husk at sende en sms ind til mig på 42 42 03 21. Carsten Ingemann Jensen, nu står Michael og snakker om realkreditobligationer. Er det også de obligationer, som du vil fremhæve, når du sidder med dine kunder og skal rådgive om økonomi? Faktisk ikke helt. Hvis vi gør det, så gør vi det i sådan nogle pakker af forskellige typer af realkreditobligationer, fordi at den måde, vi styrer formue på, det er meget i forhold til, hvor meget risiko har du i forhold til det forventede afkast, du har. Så vi har sådan en politik med, at vi faktisk ligger relativt tungt i korte obligationer, og det har vi gjort de sidste 3 år, mens der har været minusrente, og der har vi fortalt vores kunder, at det kan altså godt betale sig at have en minusrente imod en meget, meget høj sikkerhed. Til gengæld, så kan du gå højere op og tage risiko på andre investeringsaktiver, som for eksempel aktier. Så okay, den skal jeg simpelthen lige have udpenslet. Det kan give mening at have minusrenter. Hvorfor så ikke bare have pengene stående i banken? Jamen, det er så en bedre løsning, men hvis du har større formue, og du ikke vil betale minusrente, så er alternativet at gå over i nogle typer af korte obligationer, hvor at du er relativt godt sikret, som for eksempel nu her, hvis vi ser på bankernes investeringsprodukter, så har de haft voldsomt store tab i 2022, og det er fordi, at de ikke havde gennemskuet, at lige pludselig så kan der ske noget på rentemarkedet også, og så kører de med speederen i bund, og så glemmer de, hvor bremsepedalen er, og så er det først for sent, når det er, at de reagerer på det, så har deres kunders sikre investeringer allerede tabt mellem 12-18%, fordi at skaden er sket. Mm. Så hvis man i stedet for havde gjort det, man havde ligget lidt mere i aktier, og så ligget i korte obligationer, så var man sluppet igennem det her meget, meget billigere end det, som man har oplevet igennem de sidste 3 år. De fleste puljeinvesteringer, de har jo faktisk givet noget nær 0 i afkast, altså de sikre af dem. De har givet noget nær 0 i afkast gennem de seneste 5 år. Så hvis du i stedet for havde ligget med en lille portion af korte obligationer, og til gengæld i noget, der hedder verdensaktier, plus et eller andet minimum volatility, og hvad man ellers kan lægge på sådan en sammensætning, jamen så vil du have et afkast på omkring 30%. Så det er rigtig, rigtig voldsomt, at ligge og prøve at generere ekstra afkast på obligationer. Og jeg er fuldstændig enig med det, du siger. Pas på med virksomhedsobligationer, fordi det er dem, der falder mest. Men vi har jo altså også banker, der reklamerer med, at de kan give høj afkast på high-yield-markeder. Og det gør de, selvom de lige har haft meget store tab, så er der stadigvæk annoncer i medierne omkring det. Men når man ser på det, så har de det, der hedder en standardafvigelse på over 20%. Hvad vil det sige? Ja, det vil så sige, hvor meget kan man forvente, at værdipapiret kan sådan stige og falde over en kort periode. Det er sådan cirka 20% mere, end man påtager sig, hvis man køber rent aktier. Og kan man komme ned i noget, der hedder 60-40, som du også var inde på, jamen så har du et relativt højt afkast i forhold til din standardafvigelse, altså din usikkerhed. Så hvis nu forestiller os, at du går fra fuld aktier til halv aktier, så mindre end halverer du din afkastmulighed, men du mere end halverer din usikkerhed. Og for os, der er det attraktivt, fordi at på den måde, så kan du generere et højere relativt afkast i forhold til din risiko over tid. Det er ikke noget problem at gå efter et højt risiko. Man må bare gå så samtidig også acceptere meget store udsving. Og har man 30 år til pension, så kan det måske være fornuftigt, men hvis man har en horisont på mellem 5 og 15 år, så er det rigtig, rigtig fornuftigt at gardere sin formue med netop at have et aktiv, som måske ikke altid er lige tilfredsstillende, men man bliver meget, meget glad for dem, når det går nedad, sådan som vi har set de sidste år. Okay. Og det er jo det her, det er jo det her kedelige nørdede, det er jo det her med, at Ser man på et livsafkast, som sådan er en 7-8% eller sådan et eller andet, ikke? Så er 10% af dit livsafkast, det kommer fra, at du er en dygtig aktiepicker. De resterende 90, de kommer af, at du allokerer dine aktiver. Ikke? Vi gider ikke høre det i det her radioprogram, og folk gider ikke høre det, men det er bare for at nævne det. Altså, det er jo kæmpestore empiriske studier, der viser, hvor meget ekstra du egentlig kan få ved at prøve at have den rigtige mindset. Faktisk så kommer 60% bare for at ved at lægge sig fast, og så kan man, du ved, sælge lidt aktier og købe obligationer, når der er lidt mere blå og mørk sky, og det kommer 20% fra, og så kommer 10% fra, at du er den der sindssygt dygtige Warren Buffett, eller ham fra Wall Street, nu kan jeg ikke lige huske hans navn, er den der aktiepicker. 10%, 90% kommer fra de andre ting, ikke? Så du ved, så rent tidsmæssigt, så burde vi lave de her radioprogrammer, det burde være 90% af det her, men tro mig, så vil vi have 0 lytter, men det er faktisk et meget godt signaler at få. Og det her, det er faktisk også svært. Altså, det er ikke sværere, end at man kan sætte sig ned, ligesom når man skal vælge aktie, men det er så nemt, er det heller ikke, fordi nu står vi her og siger varighed og alle de her ting, hvor lange obligationer skal man have, hvilken beskyttelse ønsker man. Nu kan man sige, nu kan man nok også tage lidt mere varighed på, end man kunne tidligere, ikke, fordi at nu renterne igen blevet højere, men det er kompliceret, det her. Altså, du ved, lige så kompliceret som at være aktieinvestor. Bare meget, meget, meget mere kedeligt, end at finde det næste store, spændende selskab. Du markerer, Carsten. Jamen, det er fordi, jeg har sådan en lille matematisk... Undskyld, jeg er lidt nørdet, men altså, jeg kunne godt lide at se på det rent matematisk, ikke? Så jeg har sådan en lille matematisk regnestykke. Så hvis nu forestiller dig, at du har 200 kroner, som du investerer med 50% i aktier, så har du så 100 kroner stående i kontant og 100 kroner stående i aktier. Hvis aktierne så falder med 50%, så skal de jo rent faktisk stige med 100%, før de er i nul. Hvis du på det tidspunkt, hvor aktierne er nogenlunde nede, tager 25 kroner af din øvrige formue og køber aktier for, så når aktierne er tilbage på deres niveau, som vi jo ved, de kommer før eller siden, fordi det er et værdiskabende aktiv, så vil de i stedet for at 50 kroner bliver til 100 kroner, så vil 75 kroner de vil blive til 150 kroner. Og så har du stadigvæk dine 75 kroner. Det vil sige, at din formue er faktisk, uden at verden er blevet rigere, så er din formue stedet fra 200 kroner til 225 kroner. Det vil sige, den uro, der har været på markedet, hvis du udnytter den rigtigt matematisk, så får du et merafkast på 12% i denne her isolerede situation. Okay. Ja, men det lyder jo godt. Det lyder som et dejligt regnestykke. Og nu kunne jeg se, nu havde du også skrevet lidt til mig inden, Carsten, at du anbefalede dine kunder typisk nogle investeringsforeninger med obligationer. Er det korrekt? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er blandt andet, fordi at obligationsforeninger har været relativt dyre, og så blev de så billigere, fordi de ikke gav afkast. Så var man nødt til at sænke renterne, eller sænke indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger osv. på dem, for at gøre dem billigere, sådan så man ikke kommer på kant med egentlig at sælge noget, der ikke er pengene værd. Nu står vi så foran, at i hvert fald de danske foreninger, de begynder at sådan lege med, at de kan hæve de her omkostninger igen, fordi nu er der lidt bedre plads til at generere noget ekstra indtjening. Men det, jeg vil stadigvæk vurdere, at hvis du kan få en obligationsfond til 0,2% om året, med en indtrædelse på måske 0,1-0,2, så har du stadigvæk et rigtig attraktiv obligationssammensætning, hvor du kan købe forskellige allokeringer, alt efter om du vil ligge i det korte eller i det lange marked. Hvis du selv skal ud og købe obligationer, så var du altid lige inde på det her med, at det er faktisk relativt kompliceret, men ikke nok med det. Hvis du skal købe obligationer i dag, så skal du leve med nogle voldsomt store bid-ask spread. Det vil sige, at hvis du handler i det her marked, så kan du nemt risikere at købe noget, der er 1-1,5% for dyrt. Og hvis du så skal sælge det igen i et roligt marked, så kan du risikere, at du skal sælge det til 1-1,5% for billigt på grund af de her køb- og salgspriser. Og det vil så sige, at du faktisk har tabt mellem 1-3%. Så er det svært at lave afkast. Hvis du køber det i stedet for at have det i nogle spredte puljer, så er det op til at vurdere, hvad er det for nogle obligationspuljer, der så er de bedste. Okay. Men det mener jeg er en mere enkel og gangbar vej. Det er i øvrigt også noget, der er en nødvendighed, hvis det er, at du i en usikker situation skal ud lige pludselig og sælge nogle obligationer og købe aktier, fordi du skal lave den der rebalancering, jeg var ude i før. Så er det relativt hurtigt at komme ud og sælge nogle af dem her, og så købe op et sted i aktiemarkedet, hvor du tror på, det er det, der giver gevinst. Og kan du sige noget om, hvad er det for nogle foreninger, man måske skal købe sig ind i nu? Fordi nu sad jeg lige og gjorde mit hjemmearbejde i går. Jeg kunne se, at der var mange af de her sådan lange, altså obligationer med lang varighed. De havde klaret sig relativt godt sidste år. men dem med, nej, og med, de har klaret sig relativt dårligt, og dem med kortvarighed har klaret sig relativt godt. Så hvad er det for nogle foreninger, man skal lægge sig i lige nu, hvis man overvejer det? Jamen, der er det jo det, at vi skal lægge os, altså det, som vi gør hos os, og det er bestemt ikke alle, der er enige i det, vi lægger os relativt kort i markedet, fordi at vi på den måde opnår en sikkerhed, som gør, at vi får nogle frihedsgrader på nogle andre områder. Men det, der er problemet med det her, det er, at du skal betale nogle omkostninger til det her, og hvis det er sådan, som det er nu, og billedet det ændrer sig, så er det desværre sådan, så vi er meget ofte så er vi nødt til at vælge udenlandske papirer, fordi at de ligger med omkostninger på mellem 0,15 og 0,20, hvor de danske foreninger de kan nemt ligge op på 0,8, så det er nogle meget, meget store prisforskelle, der er på danske produkter og udenlandske produkter. Okay. Så har du euro-usikkerheden på det, men der vurderer vi, at den er egentlig begrænset lige nu, fordi at vi er så stabilt forankret i fastkurssamarbejdet, så vi er jo ikke engang påvirket af, hvor meget den svenske krone er faldet. Det var så noget tidligere, der gav en valutakrise i Danmark. Nu er vi ligefrem nødt til at hæve renten, eller sænke renten mindre end EU-landene, fordi det hele er så stabilt omkring den danske krone. Altså nu her. Yes. Godt, så har vi altså talt lidt om, hvad der karakteriserer en obligation, og vi har også talt lidt om obligationer, eller de her investeringsforeninger med obligationer. Men nu skal vi sådan lige lidt videre i teksten. Vi skal simpelthen lige tage indkøbskurven frem, fordi Carsten Ingemann Jensen, hvorhen køber man obligationer? Ja, det kan du gøre igennem din bank, og det kan du gøre på de forskellige investeringsportaler. Og der bruger vi mest investeringsportalerne, fordi at det er relativt billigere at handle på dem. Og det, du så kan gøre, det er, at du kan gå efter de danske produkter, hvor du har ingen valutakursrisiko, og hvor du har en måske en bedre forståelse ved at læse de der baggrundsnotater, der er på dem. Men ellers så vil jeg sige en generel tillid til, at de store, store, store finanshuse, der udbyder de her indeksfonde, det mener jeg, det er en gangbar måde at gøre det på, fordi der kan man handle på en relativt billig måde. Så hvis du går ind på en investeringsportal, så kan du relativt billigt købe en sammensætning af obligationer, som kan leve op til det, der ligesom er dit ønske med det her, eller allerhelst i virkeligheden købe 4-5 forskellige obligationsserier, eller obligationsfonde, fordi så kan du nemlig det her spille lidt på det her med, at der er et langsigtet afkastmulighed, men der risikerer du ikke at stå måske ikke i postkassen, hvis det pludselig går galt, og du skal have penge ud til et eller andet større udgift, så kan du rent faktisk tage af de penge, der er faldet mindst under krisen. Okay, og når man køber sådan en ganske almindelig aktie, så kigger man jo lidt på kursen, man har sat sig lidt ind i selskabet. Hvad er det, man skal kigge på, når man så køber den obligation? Ja, okay, der kommer vi til kurs, fordi at det vi så skal kigge på, det er, hvad er vores forventninger til renten i fremtiden. Kan du godt høre, det er et rigtig, rigtig dårligt argument, det her. Og det er også netop derfor, at vi kører den politik, der hedder, at vi prøver at holde os til det, der er sikkert her. Fordi hvis vi skulle gå ud og give renteanbefalinger til vores kunder, jamen så påtager vi os jo også al den usikkerhed, der er omkring det, vi ved og det, vi kan se. Og det er jo ikke bare, hvad vi ved, det er også det, vi kan se. Ikke? Fordi at det, vi har set her i løbet af den sidste uge, det er jo et fuldstændig typisk eksempel på, hvordan tingene bare lige pludselig udvikler sig på grund af nogle ganske, ganske få tosser i USA, der simpelthen overhovedet ikke har haft styr på deres risiko. De har synes, det var en fed ting med det her med, at man har sagt, at statsobligationer, det giver et dårligt afkast, og vi skal længere ud af risikokurven. Det har man snakket om de sidste 10 år, at vi skal længere ud af risikokurven. There's no other alternative. Men det er der nemlig, fordi at det, vi hele tiden skal holde øje med, det er, at der kan ske det, vi ikke forventede. Så når lige pludselig, at sådan nogle gutter her, de har fundet ud af, at vi tager en masse usikrede penge ind, og dem giver vi en lav rente, og så tager vi og laver nogle fede investeringer i noget, der er rentebærende på en god måde. Og det lige så pludselig falder, og kunderne de bliver urolige og siger, okay, hvor er det, vi har vores penge stående? Og de så trækker pengene ud. Mm. Jamen, så er det, vi har balladen, ikke? Og det spreder sig så som ringe i vandet, hvis ikke man får det bremset hurtigt. Så det her, det er nemlig et rigtig godt eksempel på, at vi skal længere ud af risikokurven, Okay, vi løb panden mod en mur, hvad gør vi nu? Det er det, der er sket lige nu. Det er dem, der har trådt på speederen og glemt, hvor bremsepedalen er. Så har de lige pludselig tabt en hel masse penge. Ja, og der er jo faktisk også lidt spøjs, eller jeg ved ikke, om det er spøjs, men vi snakker om obligationer som noget, der måske er på vej tilbage, fordi den her SVB, Silicon Valley Bank, der jo krakkede i sidste uge, det var jo faktisk fordi, at de var nødt til at indhente, altså sælge en masse obligationer til en meget lav kurs, og så have et kæmpe, kæmpe tab. Altså, hvordan kan det så egentlig være, at vi snakker om obligationer som noget interessant, Michael? Jamen, det gør vi jo, fordi det her niveau, du kan få i afkast, ikke? Altså, vi ved jo, at vi kan få afkast i dag, så binder vi også vores penge. Altså, binder vi dem i 30 år, ikke? Så kan vi få, så, ja, du ved, så i vores realkreditobligation, så påtager vi os nogle risici, men vi ved, hvad vi har i 30 år, ikke? Altså, du ved, men det danske boligmarked crasher, ikke? Altså, så du ved, det er jo, altså, ved at binde dem i 30 år, så binder vi nogle penge, og vi tager os nogle større usikkerhed for, hvordan verden udvikler sig, men vi ved også, hvad vi har det her, ikke? Altså, du ved, så det der for obligationer er lige pludselig interessant. Hvis vi gjorde det for et års tid siden, eller halvanden års tid, så hvis vi fik 0, ikke? Altså, hvis vi bandt vores penge 30 år, så hvis vi fik 0. Det bliver man altså ikke en rig pensionist af, vel? Altså, du ved, så måske hellere, og der var jo årsager til, at det var sådan, ikke? At der var jo usikkerhed og så videre. Så det er mere forståelsen af, at det er jo det her niveau. Og hvorfor er det her sket jo? Jamen, det er jo sket det her med, lige pludselig så var alle jo, havde jo masser af likvider. Vi var nødt til at sætte det med bankerne. Du hørte jo selv om, vi havde jo alle de her penge stående i bankerne. Bankerne kunne jo vælge to ting. De kunne holde dem i lidt korte papirer, og så faktisk ikke tjene særlig mange penge, fordi ja, de skulle have lidt penge for os, men de kunne heller ikke placere dem til noget. Eller de kunne vælge at placere dem lidt på en lidt længere bane. Og det var jo det, SVB, de var jo så den bank, der fik de aller flest penge. De gik fra 40 milliarder dollar i indskud til 200 millioner, stod der lige på 200 milliarder. Og det er simpelthen, fordi de havde de her tech. Ja, det er blandt andet, fordi de havde tech, som vi jo faktisk fundede rigtig meget, men du ved, de rige mennesker havde det jo godt i USA, så det væltede jo ind med penge, ikke? Altså du ved, til deres bankkonti, ikke? Og det blev jo placeret i den der bank, ikke? Og de kunne så vælge to ting, ikke? De kunne vælge ikke at tjene nogle penge ved at placere dem kort, så havde de ikke haft de her problemer, eller de kunne vælge at sige, jeg vil faktisk godt tjene nogle penge, og så placere dem i lange obligationer, ikke? Og så satte jeg på, at verden ser nogenlunde ud i morgen, som den ser ud i dag, ikke? Og det gjorde den så bare ikke, vel? Lige efter de havde gået i gang med det her, efter vi havde fået alle de her penge, du ved, alle de her penge var væltet ind i de her banker, så begyndte vi jo at opdage, at vi havde et inflationsproblem, og centralbankerne begyndte at hæve renterne, ikke? Og de kunne de jo simpelthen ikke komme ud af, ikke? Altså, du ved, de blev ved så længe, at deres penge, de står der, de der indskyder, de ikke hæver pengene, så holder man det bare til maturity, altså holder det til udløb i de her banker, så kan man holde det af balancen, og der er ikke noget odiøst i det her, fordi det kan vi også komme ind på, at mange diskuterer omkring danske bank, de her 12 milliarder og så videre i tab på det her, men der er ikke noget odiøst i, at man holder det ude af balancen og så videre. Og så var det der skete, ikke? Og det er jo det her med, men grund til, at jeg siger obligationer, det er nu, måske er 5%, som vi binder os 30 år igennem en masse cykler, og aktiemarkedet kommer op og ned, det er nok egentlig ikke så skidt i forhold til de afkastforventninger, vi kan have til aktiemarkedet, ikke? Vi er vant til, at de er 7 eller 8% på den lange bane, og det er så inflationskorrigeret, men vi påtager os jo også nogle meget, meget større risiko for, at verden nu ikke bliver sådan ude i fremtiden. Og derfor er det her renteniveau, som vi nu har nået, ikke? Som ikke længere er 0, men måske 5, ikke? For at påtage sig alle de her risiko, jo længere ud man lægger sig. Det er det, der er attraktivt i forhold til alle mulige andre steder, og derfor er obligationer igen blevet et alternativ, og derfor kan man ikke helt sammenligne med, at vi står og siger nu, og det som Silicon Valley Bank, fordi problemet var, at de skulle gøre det for 2 år siden, fordi de fik alle de her penge. Vi står med pengene nu, det er jo det, der er fordelen for os. Okay, så nu snakker vi om de her realkreditobligationer. Hvis jeg køber sådan en realkreditobligation, altså hvordan fungerer det så? Er der er noget skat, der er anderledes end aktier, ved jeg, og der får jeg de der rentebetalinger hvert kvartal, eller det hvert år, eller hvordan fungerer det? Du får nogle årlige rentebetalinger på det, og du skal selvfølgelig betale skat af din indkomst, og det er så kapitalbeskattet i stedet for aktieindkomstbeskattet. Så der er en højere beskatning på? Altså det der, det vil jeg overhovedet ikke tænke på, fordi at det er meget mere vigtigt, at du får et bedre afkast. Altså der er mange, der er bange for at betale afkast, og så siger jeg spøgefuldt tit, at vi kan sagtens generere et tab til dig, så får du et fradrag på det, men det drejer sig om at få et så højt afkast som muligt, og det indebærer så, at man skal betale noget skat. Så hvis du med en kombination af et lidt højere beskattet produkt og et mindre beskattet produkt kan generere et højere afkast, så er det pengene værd at betale de der ekstra penge til skat, fordi der bliver også flere penge til dig selv. Okay, og nu forsøgte jeg også lige for sjov lige at gå ind på min egen bank og prøve at se, hvordan det så ud, når jeg købte nogen. Og så skulle jeg også betale noget, der hed vedhængende rente, og der var noget, der stod både sådan noget effektiv rente og kuponrente. Forklar mig lige, hvad det er. Ja, men det er fordi, at der, når du køber et værdipapir, så skal du have en kupon på et tidspunkt. Og i den periode, der går op til, at du får udbetalt kuponen, der stiger obligationen i værdi, fordi at dem, der skal sælge, vil jo ikke sælge dagen før, så du får din kupon. Så derfor, så jo tættere du kommer på udlodningsdatoen, jo mere vil obligationen stige op mod det, der svarer til, at de får deres del af kagen. Så hvis du kører en obligation dagen før, der kommer en udlodning, så får du ikke nogen udlodning, fordi at det, du får i udlodning dagen efter, det er det, du i virkeligheden har betalt ekstra for obligationen dagen før. Okay. Det er jo bare det der, du gemmer, du gemmer det, du skal betale det til de andre, det er bare det, man regner på, ikke? Og den effektive rente, det er jo ret væsentligt, fordi en obligation handler jo ikke altid kurs 100, så du ved, det kan godt være, at den har pålydende på 4%, men hvis den nu kalder, handler kurs 90, så det er jo sådan lidt mere relevant i virksomhedsobligationer, der er Credit Suisse handler jo nok kurs 50 lige nu, og en pålydende rente på 4, men du får jo i realiteten 8, ikke? Fordi at du betaler kun 50% for det her papir, der har en pålydende rente. Så det er sådan to begreber. Du skal jo altid kigge på den effektive rente. Det er jo i realiteten det, du på et tidspunkt køber dig ind i. Ikke? Så det er den effektive rente, der simpelthen er vigtig? Ja, det er jo den væsentligste. Ikke? Altså, nu er det ikke altid, det er så væsentligt, men på virksomhedsobligationer, der kan det jo være ret væsentligt. Der kan jo være noget, der handler til kurs 80, ikke? Og med en pålydende rente på 80. Ikke? Det er jo i realiteten pålydende rente på 5, cirka. Ikke? Så det er den effektive rente, der er interessant for dig så som investor. Det er det helt klart. Ikke? Nu er det ikke så stort et problem i realkreditobligationer, men andre steder, der er det jo den effektive rente, der er det interessante. Du køber en obligation for at få den her forrentning af dine penge, velvidende at når vi er så sikre som i stat og vores danske boligmarked, vi får penge tilbage, så vil vi jo vide helt præcis, hvad får jeg årligt, ikke? Og der er det den effektive rente, der er væsentlig. Okay, og den her vedhængende rente, som man skal betale, hvad er det? Jamen det var det her med, at du skylder jo ham der, du får obligationen, så som Carsten sagde, du får alle renterne for de her 3 måneder, hvis du ejer den, du ved, på en præcis dag. Men det er jo lidt unfair over for ham, der har solgt den dagen i forvejen, at han har holdt de der 3 måneder, hvor han skulle have renter, så ham skylder du jo bare nogle renter. Altså det er sådan lidt en måde at sige det på, og derfor er der de her ting, man lige skal forstå. Altså, den effektive rente fortæller dig jo, hvad får du fremadrettet? Det er mere væsentligt, end at måske kigge på de vedhængende renter. Måske sagt på en anden måde. Hvis du køber det, der hedder en kupon, altså hvis du køber en etårig obligation med en kupon på 10, så giver du 100 kroner for den. Og hvis det der er en, der har givet 100 kroner for, når så vi kommer tættere og tættere på udløbsdatoen, og du skal købe den, så kommer den tættere og tættere på at koste 10 kroner. Så det kan godt være attraktivt for dig at købe en kupon på 10, fordi det giver et godt afkast. Problemet er bare, hvis den kun har en dags løbetid, så er det allerede indiskonteret i kursen. Det vil så sige, at du får en kupon på 10, men du får 0 kroner i afkast på at have den der dag, hvor du så får de der 10 kroner og beløbet ud indfriet. Yes, okay. Det håber vi, Carsten. Godt, jeg kaster mig simpelthen over spørgsmålskassen, og hvis du sidder derude og har et spørgsmål, du brænder ind med, så send det endelig forbi os på sms 42 42 03 21, og husk at starte sms'en med Mio. Der er en, der skriver, med stigende inflation har indeksobligationer klaret sig godt or not, og hvorfor? Det vil jeg sige, at det er meget, meget usikkert at købe indeksobligationer. Det er godt langsigtet produkt for nogen, der har meget store porteføljer. Men hvis du ligger og kigger på det som enkeltmand, så er det et relativt dyrt produkt. Og hvis du kigger på, jeg har faktisk lige siddet og kigget på det, hvis du ser på, hvor godt et hedge det egentlig er mod inflation igennem de sidste 3 år, så er det et relativt dårligt hedge. Så du får ikke engang hedget mod inflationen på det her produkt. Så du får et dyrt produkt, der så alligevel ikke virker i denne her særlige situation. Det vil sige, at du har købt en risikoafdækning, som du egentlig aldrig nogensinde får. Du har bare betalt mange penge for det. Så det kan meget, meget bedre betale sig, hvis du er urolig omkring det her. Så vil jeg sige, så er en obligation med forholdsvis kort kupon og løbetid, eller lav kupon og kort løbetid, de bliver jo indfriet hele tiden. Så hvis det nu er, at inflationen stiger, og centralbankerne hæver deres renter, så vil dine obligationer efterhånden blive udskiftet med nogen, der har en højere rente. Det eneste, der så er, det er, at du hele tiden får dem indfriet, og så skal du ud og købe en ny. Og det er sådan set der, hvor jeg siger, prøv at kigge på, hvad det koster at have en fond, men lad være med at betale de der 0,5678, som en investeringsforening kan tage det her på. Der ligger nogle billige, alternativer, som kun koster 0,15 om året. Okay. Og det der er hovedpointen her, det er, at obligationer, det er jo sådan relativt simpelt, ikke? Når vi så ryger op i indeksobligationer, altså dem, der er inflationskorrigeret, så begynder du jo at bette mod markedet. Jeg tror, at inflationen skal stige mere, end markedet tror, for ellers så er det jo priset ind i det øjeblik, ikke? Ja. Og derfor skal du have en viden. Lige pludselig så begynder du at blive lidt investor, ikke? At jeg tror, at det selskab her, det kommer til at klare sig bedre. Derfor køber jeg det. Ja. Jeg tror, at inflationen bliver højere end det markedet tror lige nu. Så vinder jeg jo på at have indeksobligationer. Eller så gør man ikke. Og så er der, som vi selv siger, der er jo en omkostning ved det her, fordi der er jo nogen, der skal have det, der hedder en præmie for at handle det her med dig, ikke? Og det er måske et problem. Ikke? Så hvis du virkelig tror, at inflationen bliver højere end det markedet går og tror, jamen, så er det jo en god idé. Altså det kommer vi ikke udenom. Men det er et bet, du tager, og derfor bliver det mere kompliceret at købe de her. Og ja... Jeg har ikke lige set de der undersøgelser, men nogle gange så viser det sig jo, at den forsikring, man så tegner, ikke, fordi man skal betale nogle omkostninger, så den, der stiller forsikringen, måske ikke er helt så optimal. Men hvis du tror på, at inflationen er ved at stikke af, at du skal have inflationer, og du tror, at markedet tager fejl, jamen så er det jo sådan et sted, du kan lægge en handel. Ikke? Men det er næsten de overbevisninger, du skal have, ikke? Okay. Der er faktisk sådan en 10-årig periode, jeg kan ikke lige huske, hvornår det var, men det var amerikanske aktier i 80'erne, tror jeg, det var. Der var det sådan faktisk, at aktierne gav rigtig pæne afkast, men det kunne kun sådan lige følge med inflationen, det vil sige, at din købekraft blev ikke udvidet. Og havde du i den periode ligget i korte obligationer, så har du haft et lige så godt afkast, altså du har haft en lige så god beskyttelse af din købekraft igennem de der 10 år. Hvilket i øvrigt også er et meget væsentligt element, når man investerer, det er, at man skal sådan set tænke i, ikke hvad man får i afkast, men hvordan man beskytter sin købekraft. Det er faktisk derfor, at obligationer er sådan et vigtigt alternativ til aktier. Det er, at det er den måde, du bedst beskytter din købekraft, og det er trods alt din købekraft, der afgør, hvordan du er stillet som pensionist. Modsat. Så har vi også et meget relevant spørgsmål. Det er Ernst, der spørger, hvad er logikken i, at kursen falder, når renten stiger, Carsten? Det er fordi, at hvis du har en etårig obligation, du har faktisk lige sagt det lige før med Nestle, med Credit Suisse, men det er, hvis du køber en kupon til 10, med en etårig obligation med en kupon på 10, og renten stiger dagen efter til 20%, så skal den obligation den skal ned i kurs 50, fordi så svarer det til, at når du får en kupon på 10, så svarer det til et afkast på 20%. Det er meget, meget sådan, når først man har været det igennem nogle gange, så er det sådan mere enkelt, men det er meget svært, fordi det er en abstrakt måde at tænke på. Ja. Men det er simpelthen, fordi du køber et aktiv med en kupon, så når lige pludselig renten er højere, så den der skal købe den kupon, eller den obligation af dig, hvis du sælger den, vil kun give et mindre beløb, fordi at det skal svare til, hvad den nye rente er. Okay, så det er simpelthen fordi, at når renten stiger, så bliver de tilbageværende obligationer med en lavere rente, de er simpelthen mindre attraktive. Ja. Hvorfor skulle jeg købe dem? Ja. Nu er i eksemplet her, ikke? Altså, jeg kan gå ud og købe en ny obligation, der kan jeg få 20% i forrente. Hvis jeg købte din til kurs 1, så kan jeg få 10. Ja, lige præcis. Der er ikke nogen forskel mellem de to. Det er, lad os sige, det danske boligmarked. Forklar mig lige, hvem der vil vælge 10%'erne. Ikke? Og derfor kan du sige, den der har 10%, den skal jo så afspejle, hvad jeg vil give for en ny obligation, som så er 20%, ikke? Og derfor skal den falde 50%. Og det er jo fordi, vi brugte et år her, ikke? Altså, fordi, så begynder tidsperspektivet. Så det er jo det her med, at det er jo derfor, at det er sådan. Altså, der er jo ikke noget odiøst i det. Den skal fuldstændig afspejle, hvad jeg kan købe en ny ting for. Og så må det, du har købt, det må afspejle, hvordan er prissætningen derude, ikke? Yes. Sagt på en anden måde, så kan man sige, at når renten stiger, du har ligget de sidste mange år, så har du ligget noget, der har haft ikke noget i afkast, ikke? Så stiger renten, og så lige pludselig har du et tab. Så kan folk så spørge, hvad er det for noget? Jeg har haft noget, der de sidste mange år ikke har givet noget afkast, og nu er det lige pludselig faldet med 15%. Hvad er det for noget? Hvis du så prøver at tegne kurven på det, hvad er så det forventede afkast på det beløb, du har tilbage over de næste 15 år? Så vil på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, 5-6-7 år, afhængig af varigheden på papiret, så vil det afkast, du får mere fremover, det vil gøre, at det krydser den der nullinje. Så hvis du har obligationen til strækkelig lang tid, så vil det stadigvæk give et positivt afkast, fordi du har fået, altså du får dit afkast tilbage simpelthen. Okay. Men husk nu på, i obligation, så er der jo den her lille specielle ting, hvis du nu holder den et år, så har du ikke noget kurstab. Nej. Så hvis jeg holder den til den hvis du holder den det der år der, dagen efter, så steg renten til 20, det var da noget skidt, men jeg holder den der bare et år. Så får jeg til, jeg skal have 100 tilbage af dig. Og det er jo det der er lidt specielt. Sådan fungerer aktiemarkedet jo desværre ikke helt, at vi kan sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal jeg altså have 100 kroner. Skal have den her kurs igen. Men det er nemlig, og det er jo også derfor, at det her det er jo nogle ekstremt tænkte eksempler. Det er jo så, altså, når du har så kort varighed, så er der jo ikke store kursudsving. Men det er netop lige præcis det der med, som du siger det her med, at så har du en eller anden god kupon. Nu synes du, er en 5% attraktivt, og hvis den ikke bliver indfriet, førtidsindfriet, så har du et godt sikkert afkast. Hvis så renten stiger yderligere, så kan du se på, at du har tabt nogle penge. Ja, så falder kursen. Men hvis du bare beholder den til udløb, så får du stadig dine 5% hvert år. Okay. Så det kan godt betale sig nogle gange, og så sige, at det kan jeg lige så godt beholde det her, fordi at den kommer til at give det her mere tilsvarende. Og det er faktisk præcis det samme, som boligejere også skal huske på. Når de har fået en restgældsreduktion, så har de også stadigvæk en meget billigere finansiering, end hvis de prøver at høste den der gevinst, og så skulle til at betale en meget højere rente, for de kan gå hen og blive tab for dem også på længere sigt. Okay, så altså man kan holde sin obligation til udløb, og så får det man den tilbage til kursen. Det er det, der er specielt ved det her. Det er derfor 30 år, det er godt nok lang tid, ikke? Der kan ske meget i verden, ikke? Aktier, de kan være stukken til skyerne, det kan være pissehammerende irriterende, og det er jo derfor, at i en normal verden, så får du jo meget højere renter for at skulle binde ret meget længere tid. Og det er jo det, der jo er så grimt på det amerikanske marked. Det gør du ikke, at du ved, at de korte renter er meget højere end de lange. Og det er jo en mystisk situation. Yes. Det var, hvad vi nåede i dagens udsendelse med Carsten Ingemann Jensen og Michael Friis. Vi er tilbage i morgen, hvor Bodil Johanne Gensel afholder Lytternes Dag. Jeg vil gerne sige tak til jer derude, der lyttede med. Og tak til Jens Marot, der i dag sad derude og fik udsendelsen til at køre. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.